کیا مریدنی اور پیر کا بھی پردہ ہے؟ جی ہاں، نامحرم پیر سے بھی عورت کا پردہ ہے. میرے آقا امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، پردے کے باب میں پیر پیر و غیر پیر ہر اجنبی کا حکم یکساں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.